أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجثى لفضاتت لرسيمة ينوتن بر الله سبحانه وتعالى. Zotin tonë falenderojmë, prej ti falë dhe udhëzim kërkojmë, ndërsa salavatet dhe selamet për shëndetit më të begata mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, ne jemi nga fundi i surës Al-Baqara, ku na ka ngel deri në përfundimin e kësaj sureje, kush ka qenë dhe më dhanë i pranishëm në të gjithë vargët dhe se ne kemi mbajt. Surja Al-Baqara ka 286 ajete. Ne sot me lejnë Allahu të barek e vëtara do të plëcojmë ajetin e borgjit prej dispozitave që kanë ngel, ajetin 282. Ky ajet plëcojt me ajetin 283 nëse janë tematika e njëjtë. Pastaj ajetin 284, 285 dhe 286 janë ajetet e fundit të surës Al-Baqara. O da shohi pasaj sa ajeti 285 e 286 kanë një veçori të domodin të veçantë nga ona Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse janë ajetet që na i thonë amen rasul, ajetet dytë se Allahu te bareke ve taala ja ka dhënë këtij umetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Sura al-Baqara të ndërua lezër është surja më e madhe në Kur'an, më e begatë në Kur'an. Në ta është ajeti kursia, ajeti më i madh i cili flet vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Surja al-Baqara dhe zërosh këtë shëriati Allahu gjellë gjellë. Kush e din surën al-Baqara me manat, me domethënie të veta, ai e njef këtë ligjin Allahu subhanahu wa taala, me detale të cilat janë në surët e tjera, por nuk e prishin tërsien dhe cime ka sel surja al-Baqara. Andaj, me mësimin e kësaj sureje, njëriju siguran atë që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ai cili lexon surën al-Baqara nuk i afrohet shejtani, nuk i afrohet shejtani. Andaj sot me lejnë Allahu te bareke ve teala do të vazhdojmë që ta plotësojmë këtë ajet, ajetin 282 surja al-Baqara, ajeti i borxhit 283, ta pastaj ta ngelim vetëm 3 ajete. Shpresojmë që para hyrjes së Ramazanit ta përmendojna këtë sure të madhe të Zotit subhanehu ve teala. Fad Allahu jalla jalalu a'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. Do të ndalemi që mos të gjasim nga se është tërsi e faqes, që mos të ikë manaja. Thot Allahu jalla jalalu: O ju të cilët keni besuar, kur të shkëmbeni borxh ndërmjet veti, kur të merrni hoa ndërmjet veti, në afat të caktuar dhe të njohur qartë, fektubuhu, shkrueni atë. Shkrueni në protokoll, në letër, në proces verbal, në dokument i cili do të verifikon kur të jetë nevoja se cila është e drejta në atë akt. Thotë Allahu gjeni gjelani: në mes juve le të shkruaj një shkrues që di me shkruaj. Dhe e përmendë dhe zërç në ligjëratën e kaluar, ka ardhë kjo: le të shkruaj dikush tjetër. Dhe dikush mund të thotë: as di me shkruaj njeri vetë. Po, por se në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, arabët s'kan shkrujt dhe nuk e ka mësu shkrim leximi. Madje vetë pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam ka qenë nga kategoria që s'kan ditë shkrim dhe lexim nga shkronjat e shkruara, por kanë ditë me lexu përmendsh, kanë ditë me fol fjalë të gramatikës së lartë, por nuk kanë ditë mi kthi ato në shkronja. Andaj Allahu gjithë çfarë thot: "Wal yaktub bainakum katibun bil adl." Një shkrues që di me shkruaj për juve, le të shkruaje borxhin me drejtësi. Me drejtësi, thot Allahu xhelal xhelal. Dhe ai që di me shkrujt, mos të refuzoje me shkrujt. Kjo dhe zë për shfar arsye, kjo ka ndryshu sot në kohën e sotit, nga se ne sot shkruajmë vetë. Do po dhe njani merë borç, edhe tjetëri e borç. Tu dit din me shkrujt, e marrin letrën, dhe ai cili e merë Huan, a i cilë e merë borgjën, a e shkrun, unë filan filani, më këtë datë kam marë kast hola prej filanit për t'ja këthy në datën kaq. E në shkruj se e kam obligim me akti kur të vene kjo datë. Kjo është domethënë që e shkruan vetë njeriu. Pse këtu ka ardhur ta shkruaj diku tjetër, se kështu ka qenë gjendja në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fadallahu jalla jalali. Mos të refuzoj ai që dimë shkruajt që ta shkruan ash atë sikur që e ka mësua Allahu jalla jalali. Pra vëzhat shkrimi dhe leximi janë begati e madhe Allahu jalla jalali. Andaj tha Allahu jalla wala ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. Shkrimi o begati e madhe Allahu xhelel xhelal. Që ti di me shkrujt, osh begati e Zotit subhanahu wa taala, kanë qenë njerëz që s'kan ditë me shkrujt. Fath Allahu xhelel xhelalu, falyaktub wal yumli lilladhi alayhi alhaq. Le shkruaje shkruesi, ndërsa le dikton borxhlia. Domethën, kështu është rreti kësaj meseleje. Ka marrë njëri borxh. Edhe s'di me shkrujt. E thirë njani që di me shkrujt. Cëli e shkrujn, a i qka e jep borgjin, a i qka e merë borgjin. Allahu Gjallë thot, le shkruje shkruci, le diktoje, pra ne të fole qka me shkrujt, a i cili e merë borgjin. Pse? Sepse dëshmia kundër vetës është ma e madhe. Pra, kur ajo të verifikohet dokument, atë dokument e manë edhe a i cili e ka dhanë borgjin. Edhe në ta janë fjallet që i ka shkujt, atë që i ka morë borgjin. Kjo është me fuqish me kundër ati. Pse? Sepse ku të vjene vakti me edhan, cili pi dyve këshirë me mangësu, atë që ka du të me këthi. Andaj Allah u gjire ka thonë shkrujet ti vetë. Sa ja ke morë? 500-500. Që mos ti bajsh pastaj ati hu adhansit probleme. Thëtë Allah u gjire gjelalu, Waljet të killaha rabbe, Wala jeb khasmin hushejë. Le ti ketë tutën Allahut, ki cili dikton. Pra, huamarsi i cili dikton borgjin, le ti ketë frikën Allahut Zotit vet dhe mos laje mangët diçka nga shkrimi. Mos laje mangët diçka nga shkrimi. Çka do të thonë vetëm mangët? Qof me vol me shifra. Qof me vol me paqartësi. Qof me vol me çfarë? Me trysni. Për shembull më i dhan shkruesit, shkruaj ti çka po të thamunë. Apo e ajë për shemull me i dhani qërejtë me shkujti shka s'duhe. Që kur dhejnë e vakti me akthi, me pasaj argument kunder ati cili ka mërbosh. Sëtë Allahu Gjellë Gjellë, fe in kene ledhi alej l'haqku se fihen, o dhaifen, o lejës së tiju e ju mille hua, fel ju mlil veliju bil adu. Sëtë Allahu Gjellë Gjellë, nëse ajë cili mërbosh, është se fih është i mangë nga mendja, apo i vogël, ka nevoj për pare, ka nevoj për pare. Zdi me shkrujt, apo zdi me diktu, qka të Allahu Gjellë? Nëse o që është i mangët, po zdi unë shme shkrujt, qka me thonë? A u dhaifen, apo është i dop nga mendja, o plak për shemull, i duhen borç, edhe ta shkojnë me verifikue, qka të me shkrujt plakët, o zdi unë shka me shkrujt? Të Allahu Gjellë Gjellë. A u leja së të thiva ju mil, apo s'ka mundësi me ardhë me diktu, për që më i smut, apo o lartë, e kështë mëra, ta zanë, filani, prej lartë, kërkon hua. Edhe i thot një shkruj, si shkruje ti verifikojet se që ka që pare, i gumorune, po unë s'ka mundësi me ardhë me shkrujt, shkruje ti. Kush e shkrujnë që këti, të dhe Allahu Gjene Gjelalu, fel jum li lueliju, bil adu. Le të shkruje për gjithë si ti, shëriatik me drejtësi. Kush o përgjegjësi i ti? Nëse o fëmi, kujdestari i ti. Nëse o plak, kush e këshyra ta? E kështu më ra. Apo nëse o lart, a qka autorizonaj, të shkruje në mëntem. E kështu më ra. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, was të shhidu shahidejni më rrijalikum. Dhe merë një dy dëshmitar nga burrat e juve. Merë një dy dëshmitar nga burrat e juve. Fe in lem jeku në rëgjulejni, fa rëgjulun vë mra e tani. Nëse nuk ka di bura, atëherë, një burë dhe dy gra. Nga dëshmitarët që ju pajtojnë i më kanë me qenë dëshmitarë. Dhe kjithë dhe kjo ajeti burë, që ka argumenton? Që ka argumenton? Ajo që ka e përmenë në ligjeratën e kaluar, se zgudzon muslimani me thanë, në raport me muslimanin, ti asumë beson mua, Nuk guxon kështu me thënë. Pse? Sepse Allahu Xhelalu thotë ja ayyuhalladhina amanu. O ju të cilët keni besuar, shkruaje. Pse shkruaje? Sepse në pasuri, në hake, në hise harohen gjërat. Harohet shtypja e amanetit, harohet shtypja e imanit dhe njeriu kërkon hakin e vet. Kur vjen haki i vet, hin harresa, hin nevoja, hin shtypja e interesit në kështu më radhë. Andaj që ka tha Allahu Gjellora, e vetë me e cila siguron mes juve dy palve që ju mos me hangër haki një tjetër në shkruje, se letra s'ka interes, kjo është e vdek. Andaj tha Allahu te vare kjo tjera dhe merë një dy të shmitar me vërtetue. Kjo qka argumenton dhe zër, se njeri ju të nuk i besohet në pare, sidomos kur që këmbesh, sidomos kur o borgj. Se kur ti blejnë diçka në tregti, që gjitha shumë në da, ku tha Allahu te bareke ve teala, nëse është tregti e shpejt, s'ka nevoj me shkrujt. Sa pare kushton kjo? Kaq, mere, bjeri pare. Mirë po, kur du të me prit, dhe ku më garantune, s'ka kur për garance, andë Allahu gjele ka lejue hipotekën, pengin, e malit, për qëra arsye, sepse njeriut nuk i besohet. Sepse njeriut nuk i besohet. Andë tha Allahu gjele vala, shkruni një, dë, merë një dy dëshmitar, dy burra. Nëse janë dy burra, letë jetë një burr dhe dy gra. Thetë Allahu Gjellë Gjellalu, nga dëshmitar që ju pajtoheni me qenë dëshmitar, en të dhille ihdahuma fe të dhekira ihdahuma l'ukhra. Pse dy gra, thetë Allahu Gjellë Gjellalu, se ndoshta njëra për e tëre haron. Haron e ja kujton njëra tjetërës. Ja kujton njëra tjetërës. Dhe këtu ka polemik të madhe, djetarët e muslimanve, sepse Allahu Gjellivala i kalon di gra në një vend të një burrit, me gjithse me ijma, dëshmija e dy grave është barabart me dëshmine e një burri. Një burr barabart me dy gra në dëshmi, gjithashtu edhe në trashëgimi, është e njëta, gjithashtu edhe në akika, për djalin prejhen dy kurbana, për vajzën prejhet një kurban, që ashtu edhe kur të vrahat njeriu, nëse mashkull dalon prej femrës, dhe gjithashtu kur është në robri, dalon robi mashkull dhe dalon robresha femrës, e cila ka qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Çka thotë Allahu dhe lola, harron njëra ja kujton njëra tjetrës. Kan dhënë dietarët këtu harron të dhil, e i humbi formata, a o për qëllim i humbi menës, a i humb nga trisnia e skenës, cila është ma e vërdejta është se i humë nga trysnija e skenës. Sepse ajo informatën e mbanë njësoj si kur mashkulli. Por që më nësi i thuhet filanës, në filan datën, pe e shkrujmë që ketë akt. Abo, e pastaj, pas një vjetë dhe e mormit njëtën, ajo ka qenë të shmitare, se filan datën e është shkrujt derin filan datën. Si memorje, është ma afër se njësoj atë të perceptojnë. Mirë, po çka është problematika, se gruja kur vjen tutët, tu të gruja. Por shemull, mjafton mi than, por shemull, dikush para se me i dhomë gjikimit, mi than kështu, më zgabon me fol. E gruja tutët. A dhe të Allahu gjera dikra. Nëse njana hum, ja kujton tjetra. E kështu më ra. A dhe ka në djetarët, se mendja e grujës është e barabart me mendjen e burrit, por nefsi i burrit o maj fort se nefsi i grujës. Andaj shikon e më rjemën, aleja salam, kur ja ka ardh urdhri, kur i ka ardh ligji Allahu xhelel xhelalu që më mbet stat zan, çka ka thon? Ja lejteni mitu qabla zalik. Shikoni vëzë. Me mia pejgamber kanë ardh në këtë dunjë, kanë pas prej barrave të mëdha që kodrat nuk i majnë. Dhe asnjëherë nuk kanë thon, oj mirëjone, pse mroki kjo? Asnjëherë. Apo, mirë po shikoj me të parën herë. Grua e zgjedhur, grua e veçantë. Nana e Mërjemës, nana e Isës, Mërjemja, kur i ka ardh, tash i shtatë zanë, që ka thonë? E mjera onet kisha vdekë më herët, pse sësë në ba. Andaj që e Khulisamut e mija dhe djetarët e tjerë si Imam Shafiu, ku në argumentu se gruja së mundë më kam pengambere, qëfar kanë thonë? Kanë thonë sa jo zbanë, nuk banë. E sot përshemë dhe dini me këtë devijimin e ri që ka është faqë, feminizmi, ku thirët në emër të drejtave të femrës, ata realisht domodin nuk e njohin strukturën e femrës, nuk e njohin tabiatin dhe karakterin e femrës. Sot Allahu xhela xhelalu në vazhdim. Wala ya'bashu wada'u idha ma du'u. Kur thirën dëshmitarët mos refuzojnë. Kur thirrën dëshmitarët, mos të refuzojnë, pra mos thoje në gvije. Thot dikush, a ka mundësi me ardhë, si jam të morë një borë, që a ka mundësi me ardhë për dëshmi. Që ta majë men, filani, që unë e kam dëshmitarë, dikan prej njerëzë. Thot Allahu gjenë nëse të thirin, mos refuzo. Se? Nga se prishet rejni në tokë. Prishet rejni në tokë. Thot Allahu gjenë gjelalu, walates e mu, en te këtubu u sahiran, au kebiran, ila e gjeli. Dhe mos gaboni mu mërzit, edhe mu bezdis, edhe mu lodh, qof me shkrujt pak ose shumë. Dhe shikon nëse ka njës nga e pakta dërte i shumëta. Nga e pakta dërte i shumëta. Dhe plot për njës dhe se këta e nga trojnë. Si të mos kur me edhe me mesele. Thot unë nuk mena me mesele abdes, asë unë e me të mdoja dhe të mërë. Kjo e në kundër të në dhe se. Të kundër të në komplet. Ka thonë për nga meri, jonë sallallahu aleyhi sallam. A dinë që kanë zeri më Mahmedin, musnetin e tina. Ka thonë aleyhi sallat e salam. Men lem jeshkur alel qalili, la jeshkur alel kethir. A i që ka së falëndëron për pak, së falëndëron atë për shumë. A i që ka si thëtë Allah i të faliminderi për së dhe dinar që mi dhave, vë Allah i 1 milion mi aqua i prap njësoj së thëtë. Apo, a i cilës kujdeset për dispozitat e abdesit tina, a ka me dit dispozitat e Allah u gjelluarat të mdoja? A i që ka nuk e diset kur t'i prishet namazit, që shenë dreq, a e di a i njani a njës për në gjenema në gjeneta? A i abdesi mi u prisht, të zdi që është me ndreq. Reqati mi u prisht, të që me ndreq. Qysh mundet me ndreq, a i filani, a njës për në gjenet, pika e din këta. Andaj që kështë ka thëllë Allah u gjenet gjenet. Volat e se muen të këtë bu, së ghiran, a u kebiran. Me mentalitetin tonë që ka e në mësuna, qysh o? Qyre, kur t'i kisht një 20 mjarë, shkruja, ma kur t'asht, për 23 euro, e Allah u gjenet thëtë jo. Shkru në qofte vogël, e ka njës nga e vogla, qofte madhe. Pse? A i qka i nënqmon të voglat, i nënqmon të mlojat. Ka thënë Abdullah ibn Abbas, e radiallahu an, adin që kanë zeni imam Bukhariu, në sahihun e tina, ka thënë radiallahu an, ka thënë, fjallë Allahu gjelluala në Kur'an, valakin kunu rabbanijine, bëhuni rabbani, mësus të zotit, mësus të zotit, që jam sëni njëzve zotin, gjellë gjellalu. Ka thënë, a e dini qka rabbani, ka thënë Abdullah ibn Abbas, në zonë sa vetet, a e dini që shbohet njeri mësus për zotin, ka thonë si bëhet, ka thonë, elledhine ju allimune si gharal mesail kable kibari, ata që ka njerëzve u amsojnë meselet e vogla para të mdojave. A keni pa dhe në dunja, dikun dhe një mjek, me shku e pim fillim, hapin e par, testin e par me e pas, në përshemull kirurgji, me thonë, përshemull pisot, ti masi ke dasht mu bëhet doktor, kirurg, në vitit e spar për të amsojnë aqish që i letë zemra. Edhe minë e ardhitin e dytë, hajtë e banë një operaci. Jo, a di kur vjen me e qelë zemrë? Dhe e kur t'i bojnë 40 studime. E qka janis? Me dvogla. Termët, janis me mësot disena dvogla. Apo, e të në kështë që ki hapje e ka që këtë efekt, që ki qaj e ka që këtë efekt. E qka ndodhë dhe zërë të na, për që më ku është prishë e rendit, adhina unë sërmina me kësit vogla. Bema briskin të prej. Ullo, ka da se briskin është, kur të bosh përvoj të madhe, njëtë është edhe në fejë dhe zërë. E këni po një dhe qka bojnë? Ti du përshimu mësoj këso ajetet e ajetet sa të përkasin ti gjatë ditës. Jo, jo, dhe mi mua të tjera. Qka, cëve të tjera? Andaj shka dhëtë Allahu gjelë gjelalu? Qka dhëtë Allahu të bare kjo e tërë? Walate se mund të këtu u sagiran, au kebiran, qofte vogël, qofte madhe shkruje. Se ajë cili mangëson dë voglat, të mu e t'i leja dhe më shumë. Ajë cili dhe zërë e ka gjaminën të dera, edhe zdel me falë sabaj. Qëfar ma na e ka i kërë thot, ja, rap, ma mundësot direqatët i fali me zidu laksa. E kënë posa kënë një, ja, rap, një direqatët i fali laksa. O, zot, direqatë numre. O, la, gjamiat të dera e ki, si du dalë. E kuptën këtë të lovidhe, zënë, Allahu nuk mashtrohë, zotë i jonë nuk mashtrohë, të bare kjo vëtjala. Ti nuk i përgjigjës thires, hajja alë sale, kur thire të dera. Që ka ta një më bëgaviju, hajja alë felah, kanë ardhë transmitim për sahabeve se kanë thanë, hajë alë lë felat, që do me thanë, hajë dinderë në gjenetit. A i hinë, e thirë muezini, hajë alë lë felat, i ka 500 metra mi u përgjithë, apo, ki dhe do zotë më mundëson qabe. Po mira me ta mundëson qabe, po këtu për ditë e kije. Për ditë, andaj, valate se muen të këtu bu, sa ghiran au kebiran, e vogle ma dhe shkrune, dhe zë kjo shumë rëndësi, që të mësojemi me mëndësien, e rënditje së gjërave. E rënditje së gjërave. Për nga meri johën sallallahu aleyhi sallem i mëson të njerëzit qëfar, që ishtot që i khulsam dhe mije, si cëli njeri e mësoj ke sa mund dhe me bajt. Jo sa së mund është me bajt. Se? Se e prish njeri ju. Po e ngarkove. Mi adhon të i përshemull Zotin arrujt për shemë armën e vladit, që kanë plot në përfshatra e kanë ta, edhe për bedevive, maje dhe li janë. A babë mësani haje drejton që li zvetë, babës vetë. Kjo dhe zërë është problematike. A në njëri duhet mu edukue, jo gjithë shka, andë ka thonë poeti, jam sova gjuajtjen e shigjetës, e kur ju forcu krahim gjujti muë. I bëti sa njëzve i mëson me ledzu, Kur'an, jam mëson i meselit fejes, edhe a i vjen pas e thot, o gja ka deviju. O ku e mësove fjallën devijim, ti pi hoqës e mëzove? Ku e mësove fjallën hudzim, pi hoqës e mëzove? Kur u banë tash hoqës mi kalzu? Andaj kjo, kishë rikullin dhe zërë, që ndodhë? Sepse njerëzit nuk i mësojnë meselit me rënë. Valate se muën të këtu buhu, së gjirën o kebiran, e vogën shkruje, e madhe shkruje. Aba, mirë po shfarë dojnë ana, kjo edhe në ekonomi dhe zërë. A ki pasot njerëzit që dojnë? Spunaj për 200 euro, por sa punan veç për 2 milion mujnë. Por rripi qaj që aty, veresi gjithë ditën. Se nuk je asë për këto 200, asë për këto 2 milion. I e veç fjalë, kur gjithë tjetër. E lusme Allahu që Allahu të në përmison. Thotë Allahu gjele gjelali. Ila e gjeli. Shkune të voglë dhe të madhen, dherte vakti i vetë. Dherte e gjeli vetë. Dhalikum aqsatu inda Allah. Për tri arsye, shkune borgjë. Bane vëzë, për tri arsye. I ka përmenë Allahu gjele vale. Arsye e pa, kjo me drejtë Allah. Dhe më në men, shumë për njerëzve shpesher kër i bojnë, shumë për e vejprave, hitë se ka parasish, a e drejtë që këtë Allah e ajo. Të takshiri për mua e drejtë. Shiko nga ja ka njësë Allah. Me gjithse, kitë që kja jetë, pëse ka zbi që kja jetë? Rahmet për robrit më ja urit parët. Ka mujtë Allah, u që ka thamë, bani që doni, do shkruj, do shpëse shkruj. Më ka thamë, shkruj e borgjën, po mira për parët e tua. Që të para i merë Allah ja ti merë. Ti të thejet borgji. Pse të kamësue që të taruje nderin, të taruje parë, të taruje kapitalin? Shiko që ka të të Allahu gjelua. Shkrune për tri arsye. Një, se kjo me drejt të Allahu. A kur është të drejt të Allahu, është të drejt të njerëzit. Dë. O akua muli shahede. Dhe me drejt në verifikimin e dëshmijës. Vë nëse njani për që më dhëtë, adi shka, unë i besoj, këti vlavit, dhe të vjena jeti, 283, ku Allahu e kalan të hapur. A dhe shumica ulemave kanë thënë se kjo ajet shkru në borgjin është mustahab. Miro me shkrujt, udhëzim i miro me shkrujt, ama jo do mos dëshmëri. Pse? Nga se Allahu gjallë thotë, u akuamu li shahade. A e kini pa kur e shkru me dhe? E kini pa vetë njëve në ndodhë, kur dishka e ke shkrujt. Mas 50 vjetë dhe me ledzu, slivrita jo heqë. Ama e let dikujt në manet, apo tu dalë pi shpije e thotë, ja ke lanë 500. Të dalë për shpije, a je ban një dalë vetë. Thotë ma që atitër e vetë, një njëshin kështu, këtu koha i hupë. Apo, edhe një njëshin me të shtimë e pak, kur s'ki dëshmi, shka dush banë. Apo, edhe pas të njëri ju banë edhe bej, pasha Allah, banë bej. Andaj të të Allahu gjele gjelelu, kjo është ma e fort për dëshmijën. Pas të ka thanë, po edhe na e letër të ebu. Dhe kjo më nga të më smu i dëshimi. Mëse njëri ju dhe kur s'ka dëshmi, edhe nuk e ka shkrujt. Edhe tani kanë hi dëshimët, ki leje që hi të parja tash dëshimi, i hinë të muslimani, dhe të shirëve këtë farë njëri, nuk e ma fjallë, e kështë mëra. Dhe të Allahu gjele gjelalu, illa en të kune tijaraten hadiraten të diruna, bejnekum, felej se alejkum gjunahun, ella të këtubuha. Dhe të Allahu gjele gjelalu, përveç, nëse është pun të rektije hazër, qëti për qëti, që parët, am artikullin, në ven, me zhlis, me një kuven, me një ven. Dhe të Allahu Gjellivala, tu diruna e silni artikullet dhe parët. Atërë s'ka gjuna për juve, që? S'ka gjuna për juve që mës të shkruani. A dhe ka thoni imami Bugjeriri, rahimahullah, djetari, madhi muslimanve dhe muvesiri i muslimanve, ka thonë fjallë Allahu Gjellivala, felej se alejkum gjunahun, qka argumenton, me gjithë se kjo nuk është të vërtejta që ka thoni Bugjeriri, përshka këse shumisa djetarve ka thonë shkrimi i borgjit është mustahab e pëlqyer. Ibn Gjiri ka thonë, fjallë Allahu Gjellola nuk është gjuna veç në trekti të pranishme parët dhe artikullin mësë me shkrujt, ka thonë argumenton se shkrimi i borgjit o vajib. Kështu ka thonë Ibn Gjiri, ka thonë me shkrujt borgjin o vajib, pse, sepse Allah veç trektien e ka përjashtu prej mos shkrimi. Pasaj thotë Allahu Gjellola, o eshhidu i dhe të bajatum, dhe mirë një dëshmitar kur të blejnë i dishka, apo të mirë një borgjë, edhe nëse i të shqipë. Pse? Se në ka mundësi, për që më dhe të tjevle një shpi. Ti shpi e nëse në qëtë në shpi. Ja jep njërë 20 mjera, Edhe i thu ban magati shpijendil. Edhe i thu s'ta kum shit. Apo kur janë të vogla senet nuk ka problem. Kur janë të mdoja, po shemo t'i ajap dikujt 20.000 euro, ndo, që qëtë parët, shpija emi, apo, mirë. Edhe, tu t'i pru qelsat, e ndronë menën, që ka plot për i kriminelve, do të stijap. Ma dje ka pas, të na ka ndohë plot, një banese ka shqit tre vetave, tu të ratë kanë shkua ti, banesa emi, banesa emi. Kjo dhe zërë se njërzit kanë jarë, kur i shojnë parët, a ma ashat, ditin katë, këtë banes, thot po t'ashat, zvjen që atri, thot edhe unë e du ditin katë. Po e hinditin gatë nuk vize 40 banesa. Kjo u shet 40 rejtave, qëfar, një banes. E pasaj, pas e të taban vati me jip të rejtin. Po unë për ditin be e pata. Kjo vëzë, për shka shka të Allah u gjerë. Po e shhidu i dhe të bajatum. Marë një dëshmita. Se ka mundësit e bleni diçka, tu të apru ma te materialin, thot së ta këmshit. Me qka i thu ta këmshit? Mirë, kur njeri merë parët, shemu t'ja këtë anë dikujt parët e shpijes. A dini rregulli çka thotë Allahu? Për shembull, ti ja ke dhënë parë një njerit 20.000 euro, 30.000 euro, 50.000 euro. Edhe ke dhënë shtëpia jote, tash është e jemi, siç e parë. Ka shkuar. Edhe ok për ta zënë azullum çari më. Edhe thotë, "Bëma me shtëpinë, s'ta jap shtëpinë." Ani bëmi parë, të cilët parë? Mirë, me çfarë argumenti ja marr parët? Ti shkon për shembull don me ja marr me zor parët. I thirë njështë dhu, o, parët e mija mi ka morë. A i thotë, që ishme më ke i në shpi, parët e... Hajde e bëmani dëshmi që ti ku morë parët. Me qëka e dëshmonë? Nërsa baza e parët, cilë ha? Baza e parët, sa? Ku tjetë e qatia? Që tja ke dhonë dikujtë 50.000 euro. A i ka lanë dëshpia. Ti shku i thu, e, këto janë parët e mija. A i thotë, a janë shpitana shpiteme? Në shpiteme. Në shpiteme janë parët e mija. Se mi anisë që ashtu unë e mujmetarë dhe ti të shpija me thonë pare të duke janë pare të mija. E, kuptën dhe zë sa është të rëndësishme. Merë dëshmitar. Merë dëshmitar. Për shëra që i dhe zërë? Sepse dëshmitarit dëshmon. O të kjo nuk është e të tina. Kja ka thonë. Andë e thëtë Allah u gjiloja. O e shidu i dhe të bajatum. Edhe kur shitni dhe të bleni, mirë është me pas dëshmitar. Si do më dhe zërë madhrat moja, ndaj sot për shembull ti e shef edhe në bota perëndimore, megjithëse nuk punon me lishallahu xhel xhelalu, por i shtrëngojnë verifikimet për tharë asnjë vëzhgim, sa ata jo me fe e kanë pa, po me praktikë kanë pa se njëri tren tu dal bi dyqanit. Tren tu dal bi dyqanit. Andaj e ke pa. Ni vul këtu, ni vul këtu. Prit thot, ka dalë. Edhe 4-5 vula. Ti thu hajde për mo dal, ka dalë thot. Tu të mi bë këto 4-5 herë fotokopje. Ti tamam thu hajde të dal. Jo, ka dalë. Shko të qaj qetërit e të bulosë edhe aj. E që të banë që të dhe zahedi? Se njëri mashtron. Andaj, vullat e shumë, da për shfar janë dhe zër? Për tabiatin insanit. Andaj, insanin dhe zër, nuk e ka kriju qelsin edhe drinin, të urujt pi tigrit, të urujt pi njerit. Ti kur e mshel shpijen, apo, e mshel, me drin. Pi kujtit e mshel, mës me tina i qenë? Jo bet qenit mi aftonë vesh me mshel derën, pa e mshel me drin. Po, drinin e nëm pi insanit. Se hini insan në vedhë muë. Jo, vallaj luanat me musilë që ati, ato zdin me e kap, derë me e qelë. Ama insani, insani vjen edhe drinin e thënë. Edhe, hirë mrejna. Tha Allahu Gjene Gjelalu, wa la ju dharra katibun wa la shahid. Dhe zgudzon mu dëmtu, as shkruesi, as dëshmitari. Këtu dhe zërë kjo është lexue, në dy forma. Wa la ju dharra, wa la ju dharra, është, do më dhënë, lexu, që është që është në Kur'an, dhe nuk duhet t'i bëhet dam shkruesit të aktit dhe dëshmitarit. Dhe është lexue edhe dhe nuk duhet shkruesi dhe dëshmitarit të dëmton. Për shembull vjen shkruesi edhe dëshmitari. Edhe njënin e ka ndos, tjetrin se ka ndos. Edhe ai thotë sa ja ke marr 500, ti je shumë tu 400. Ky s'e marr vesh. Apo, sikur neve ke pa kur më marr vesh me plot prej firmave, ne lexojmë ato shkronjat e mëlloja. A këtë përparësitë firmës janë të shkronjat e vogla? Apo, aty ato të vogla që lexon. Kur shkon më anku ai thot kada, kyre do të shaqë shkruaj. Ti e ke në shkruaj thot. Andaj zonë njeriu duhet të lexojë gjithçka çka i ofrohet. Pse? Sepse pastaj ka për çat dëshmi çka ti e ke në shkruaj. Dhe asçka janë në shumë vëzë njeriu me dorën e vet. Çish e hek? Andaj tha Allahu jelala wala yudharra katibun wala shay. Pra, komenti i parë është nuk ban me dëmtu shkruesin. E as dëshmitarin. Çish? Kan dhënë dietarë për shemb us ban me kërcënuar. Mi thonë shkruj që është po të thamune. A i thotë, po unë e pishoti 500 i ke morë. Që po më dhu me shkujt 400? Qka të thamune? Jo, çka thuj ti? Qësh është e drejt? Andaj dhe Allahu Gjellera, mos të kërcnohet dhe dëmtohet as shkruesi e as dëshmitari. Wa in taf'aluhu fa innahu fusuqun bikum. E nëse i bëni këto vepra prej shkeljeve, ta dini se keni dalë në gjuna ndaj Allahu Gjellera, dhe keni dalë nga shturja, nga shkelja kufinit Allahu te bareke ve teala. Wattaqullah, dhe tutjuni Allahut, wa yuallimukum Allah, dhe ju mëson Allahu Gjellera Gjellaluhu, wallahu bi kulli shay'in alim. Allahu çdo sen e din dhe ka dije. Ka dhije për ta. Dhe zë neve nga kanë betë edhe disa meselet për t'i përnë bëjnë në këtë ajet, pasaj do t'a vazhdojnë edhe ajetin 283, pasaj që t'a mbesin vetëm 3 ajete për t'a përfundu e këtë surët të begat të Allahu subhanahu e tjale. Ka ardhë dhe zërë nga Abdullah ibn Abbasi, dhe gjithashtu kjo mesele është transmituar me ijma nga djetarë e muslimanve, sikur që e ka përmen Ebu Bekër ibn al-Mundhir në libën e tina El Ijma, gjithashtu edhe imam El Kurtubiu në tefsirin e tina ka përmend ijma, se lejohet shitja dhe blerja me porosi, duke mos e pas atçka e shet me njëherë. Qysh është kjo? Pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam ka ardhur një sahabi edhe i ka thonë ja Rasulullah, unë shpeshher shes dhe blej, jam tregtar. Ka thonë dhe vjen njëri dhe ma kërkon një diçka. Unë nuk e kam për momentin ata, se kam pronë. Po unë është mujë me shku me e blej, edhe mi ashtë i të këtina. Por shemu, ta zajmë, shes diku shka të qoftë, këpuc, gota, shka të qoftë. Edhe vjen filani edhe i thotë, ma jep që këtë gotën, apo mere për shemu një syrat ma të qartë. E kiti një vetur. Apo. Edhe donë me eshit. Apo. Edhe eshet. Tani më nuk është mbronën tale. Vjen dikush të qatkerën me shka e pate, se për ta japë një qmim, qmimin shka të kyta japë tash, o shumë ma i malë se ajo shka e kishit ti. Dhe ti dhu kështu. Apo, flasin për vetur konkrete. Edhe i dhu kështu. Po be, sa jep, tazojmë. Nëse tazojmë ti e ke dhonë për një miki, dhe ti jep dimi une. Ti qka thue me mene? Shkoja mara ti për një mi, ja jep ti për dimi. Ama nuk e kitim pronat vetur, konkrete. I ka thonë për nga mele a.s. Hazimit, i ka thonë, jo, la te bih ma lejse indek. Mos e shita qka sa jotja. Por shumë të edhi se filoni e ka një vetur. Një dosë tjetë e ka një vetur. Edhe të vjen një dosë tjetër, thot, jam të libe që këtë kërë, shumë më nga pëlqyje. Apo, ti thu, unë e dosë bekam, për filan kërën, jo për një kërën, kështu bërgjësi, për filan kërën, për filan veturën. Ti thu me mene, sa për do me vlej, që kaqë. Thu, që këtë ja vlej unë ati, e t'ja marë këti parët, edhe të banë ndërmjetës. Për mëso ka më njo. Mirë, Pablo Ibn Abbas, ka thënë, ekziston një syrat tjetër e shitjes me porosi, e që është e lejuar. Cila është ajo? Ka than Abdullah ibn Abbasin, ka than fjallë Allahu Gjellë Gjellaluhu, ja jo ledhine amenu, idha të dejentum bidejnin ila e gjelim musemmen, fe këtu buhu, ka than, kjo është argument se lejuar shqitja dhe blerja me porosi. Qysh është shqitja dhe blerja me porosi? Ka than për nga mberi johën sallallahu aleyhi wasallem, hadith që kanë zirë imam Bukhariu dhe imam Muslim, ka than aleyhi sallatu sallam, men selefe fi temrin fel yuslif fi kejlin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajelin ma'lumin. Dhe gjëna, vëzën, kjo shumë në nësista kuptojnë. Qyta mos atë shka mire me tërkti, po kretë na, shesim, blejmë dhe njëherë dhe na duhet kjo. Qysho shqitja me porosi dhe blerja me porosi? Por shemi, njëri thot, tash, tham, syreti par, bema shket veturën konkrete, slejot me shqitin veç nësa aprona jote. Mirë, vjeni dos tjetër thot, ma gjejbe një vetur? Qar vetur, Allah, do? E du, piksaj firme, me kash vit, me këto cilësi. Ty s'ki lidhe me vetur, as s'ki vetur, as kur gjo. I du, sa e pagun, ta zojmë 5.000 euro. I du, bemi 5.000 euro, i merë parë. Edhe tash, ty s'ki pas kërë as kur gjo. Shkone e gjenjë që atë vetur në shka pëdoj, edhe ja jelë. Ka thonë për nga mesram, nuk ka problem me bëhë kështu të rekti. Për shfar arsye, sepse ka lip ai personi diçka me cilësi të caktume, me artikull që gjindet në treg, dhe ka lip afat të caktum. Andaj ka thënë alayhi salatu wasalam, kushdo që shet dhe blen me porosi hurma, letëshese në mas të prer, në sasi të prer dhe në afat të prer. Për shembull, ta e supozojnë kështu. Ma jep këtë vetur të kësaj firme, kaç vite me këto performanca, në detalin më të imt, që në treg ekzistojnë me mija, ti se ki fara ta mpron, i thu bemi parët. A lejohet me amor parët, ti s'ki hiq pron. Lejohet, kur lejohet? Kur aj nuk ta ka lip filan veturën, një veturë bema, me qëto cilësi. Par shembo, e ke veturën. Bjemi gotat, qëfar gota, të kësi formatit, qësi doze, me këto lartësia, me këto masa, me këto sasia, pikti gjamit, pikti lojë dhe kështu më ra. Ato janë trek shumë, të skije. Qëka i thu, bemi parët? Bemi parët. Ti bi për didit, ti bi për 5 muj. A lejohet kjo? Ka thënë Abdullah ibn Abbasi, çukia e ti borxhit e lejon këtë meselë. Dhe hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka dhënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Ku o dallimi me syretit parë dhe syretit dytë? Dëgjoni. Nëse thot dikush, shit mat çiket telefon, se këtë telefon e ku morr shpesh shembull. E bu shit mat çiket telefon. A unë se, ti se ki mbron? Edhe njëri thot, ta shesme? Shkoj e vetja, bema. A ma ka mundësi, pse ka ndërë këmësa? Se kur të vishti të une, apo këshon të dikush, edhe thot, po duhe me tablet që ta, thot, së ta shes. Ti ke thona ti, ta shes. Qa i ke bo? E ke mashtruhe. E ke mashtruhe. Mirë, kur thot aj, blema një telefon, me këto performanca, ti shki kur gjo ndorë, as pron, as kur gjo. Ami parët. I merë parët. I merë 1000 euro, e blenë artikullin 800, ja jep këtina, 200 tjesin tyje. A lejohet kjo? Po, kur, me këto cilësi, ma në me, kur është artikulli i qartë, shka ka lip, ekziston në treg, performancat detale i dijen, dhe caktohet kur kimi aprue. Lejohet kur përmenën kitë që to mi i morë parët, edhe me shku me e blenë. A e kuptohet? Pra dalimi është, kur artikulli konkret lipën, apo përshemë u kështu, merë shpijën. Njoni do të, për shembull, filan lagje m'ka pëlqi filan shtëpia. Cëlla shtëpi valla, numër se kaç. Po du me e ble. Po ta shes me unë? Ça shtëpia? S'ka lidhje kimë as shtëpi. Sa jap ti? Po zona kaç? 20.000, 30.000. Ki shkon aty dostit pronari shtëpis, thotë ajo është për 10, për 15. Kthi ka thon ta shes. Kjo ky sras lejo, pse? Se ti kur shkosh ta i numri e asaj shtëpie. A i thotë nuk të ashes, asë për 50. Të mund t'i këta e kërrejt, apo? A parë t'i ke morë? Mirë, kur lejot? Thotë, në qatë maha dhe po du me blenë i shpi? Aha, në qatë maha. Në qatë maha, qëfar shpi e? Po ko e di, dykon 2-4 mi pas. E kështu me radhë me këto performanca. A lejot i s'ki kur farë shpi e me donë? A mi barët? Po lejot, pse? Se s'ta kalip me numër, cak. Po ta kalip me performancë. Një 2-4, një 3-4, në që këtë glagje, ta baj, përsa ma ban për 4 muj, beri barë. A e kuptu të dalimi kërëma mes dyjave? Besoj që është e qarë. Kjo është ajo që kanë përmendje tanë. Se, kur ka arpe nga mberi s.a.s. Medine, i ka gjetë sahabët, pra muslimanës që janë bo Medinasit, i ka gjetë të shirë dhe të blenë këtë formë. Qa kanë bojë? Ka arë një dhe kalon 1.000 denar, ka thonë, mas dyjave, i du 1.000 kg, hurme, supozimisht, të këti lojit, në këtë datë, a i ka thonë bëmi parët, që më duhën parët, edhe mas tre jave, që ka njëtë një ka thonë, atë i ka thonë alai sëra dhe sëra, nëse është masa e njohër, cilësia e njohër, data e njohër, atër nuk ka problem mi morë parët, nuk ka problem, dhe kjo dhe zë njëtë si meselja e selem, si meselja e selem. Gjithashtu dhe zërë, prej meselja që ka mërmejt jetarët në këtë kontekst, është fjallë Allahu Gjellë Gjellalu, u aljek të bejnë e këmë këti më bil adl, le të shkruje një shkruas me të drejt në mesin e juve, ka në djetarët, a lejohet, nëse dikush e kry një shërbim të shkrimit administrativë kështu më ratë, me morë të holla për kryrën e shërbimit. Ka në djetarët, po, dhe këtu nuk ka polemik fare, në mesin e muslimanëve, se si cili i cili, ja kry një dikujt një shërbim, e atë shërbim nuk ja ka pas detyr, ai lejohet me kërku për ta shpërblim. Edhe një herë, si cili njeri, i cili ta krijon ti një shërbim, një shërbim çfarë do lloje, nuk e ka obligim me ta krijatë atë shërbim. Ti mundesh mi thon ta krij për shkaq pare. Ta krij për shkaq pare. Andaj shumë për shërbime që ka bën ndonjë vëzër, paguon, por çfarë paguon se ka obligim me ta krijë. Andaj fjalë Allahu xhallahu walyaktub bainakum katibun bil adl, kanë dhënë dietar, le të shkruaje një shkruas mesin e juve me drejtësi. Kjo nuk nën kupton se ai nëse li parë, nuk i takon, i takon. I takon. Andaj ka mundsi njeriu me dhan, nuk ta mësoj çeta, nuk ta shkruaj çeta, nuk ta krijë çeta pas me kaspare. Argument se kam obligim, nuk e kam obligim me ta shkruaj. Kjo është ajo që kam përmendur tarët në kët kontekst. Gjithashtu kam përmendur tarët në kët meselë, pse duhet borxhlia me shkruaj dhe me diktue borxhin, sepse kjo është më afër dëshmisë. Se për shembull, nëse e shkruan ai që ia jep borxhin, ky që i ka marr, kur të vjenë mi kthye, çka thot? Ku e diun se ai shkruaj atë? Ky shkruaj për çefin tan. Unë di ku mor, 5 ti ke shkruaj 10. A kur ti shkruaj ai që do të mi kthi, as më afër drejtësisë. Andaj kanë dhënë dietar, nëse rrokun fërkohen datën e kthimit. A janë 500, a janë 600? Fjala e kujt i merret në fe islam? Fjala e hua marsit. Dhe mon, dy veta kanë morë, kanë da hua. Njani bërzli, njani bërzlënës. Vjen data e këthimit. Kishka i ka dhanë, thot, 600. Ki thot, jo, 500 janë. Ki thot, 600, 500. Qish preje të gjikaci, qka thoje bërzlija. A ishka i ka morë. Nga se Allah u gjitha ka dhanë, letë shkruje a i cilje ka hakin. E mirë, nëse njani thot, po na me të lanë me tatinën, a i mune me më hangër hakin, ka thënë Allahu Gjellalu, le të takillahe rabbe, le t'i këtë frikën Allahu Gjellalu, le t'i këtë frikën Allahu Subhanehu, Subhanehu, kjo është aja që e kamër me djetarët në këtë kontekst. Gjithashtu, të fjallë Allahu Gjellalu në bashdim, was të shiru që i lejni më rrijalikum, fe in lem jeku në rrëgjulejni, fe rrëgjulu më mraetani, me më në tërdovën e minë shuhedaji. Merni dy dëshmitar nga burrat e juve, nëse nuk janë dy burra, atëherë merrni një gruaja dhe merrni një burrë dhe dy gra nga dëshmitarët që ju jeni të kënaqur me i morr për dëshmitar. Pse e kanë dietar kanë thënë pse Allahu gjithë ka bë dy gra me një burr, kanë thënë për shkak hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadith që kanë dhënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dinin adhhabu lil-lubbi الرجل الحازم من احداكن قدام بيغامبر عليه الصلاه والسلام سكمبار تمانكتا نمنديه وندين që mas shumë ti ja marrin mendjen burrit të vendosur se sa njëna për juve o ju gra. Dietar kanë thënë kjo hadithi është argument se gruaja dëshmia e saj është gjysma e burrit. Dy gra e bajnë një gruaj. Gjithashtu kanë diskutuar dietarët, nëse nuk ka asnjë burr, a lejohet me i morë dëshmitar 4 gra, pra për me i bo 2 burra, me e vërteta është që jo. Për shfar ashtu, nga se Allah u gjakatan, fe regjullun, vë mra e tani. Një burr pa tjetër më konë. Një burr pa tjetër më konë. Pastaj kanë diskutu dhe zërë, se a lejohet më marë fëmija dëshmi, janë bajtu se s'marë. A lejohet më morë qafiri për dëshmi, s'merë. Përvesh në raste shumë domosdoshme kur ski kërkan ka me mor dëshmitar prej muslimanëve. Ata e marrin ja prej pabesimtarëve. Apo dikan prej grave. Kur ska, je un krej. Nudhe. Apo dikun larg. Apo s'dikan me mor. Mirë, por në bazë nuk i merret dëshmia kujna. Nuk i merret katër grave, nuk i merret fëmijëve, nuk i merret pabesimtarëve. Nuk i merret këto njerëzve. Kan dhënë dietarët i merret në raste të caktuara. Si për shembull në zor të madh, shka kanë me morë dëshmitar, apo për shembull kanë thënë merret gruaja dëshmi për një rast që ka të bëjë vetëm me gra. Për shembull thirrët një gruaj në xhigat por më dëshmu për një rast që është bën një problem te grat. Pse do të më morë tash gruaja këtu për bazë se na s'ka hi burri aty me di çka ka ndo? Merret gruaja për bazë. E njëjta vlen edhe për fëmijët, që ka përmend këta Imam Maliku rahimahullah. Qysh, për shembull fëmijët janë të lujt në borë, në mall. Edhe një fëmijë e lëndon një tjetër. Shka ati asni imam sugan, asni gruje sugan, as kërkush, veshmi. Njanit, për shemull, është i lëndu. Ta shkush kujna i kam shu. E këni pa fëmijë zakonisht, atë unë se këm prek. Unë se këm ba. Kanë dhënë dietarët, lejohet marja e dëshmisë së fëmijut nëse është në raport me fëmijë. Dhe normal se shikohet, domethënë, karakteri i tij, tabiati i tij, mirën këta për farmacët, ajo është çështje e gjykatës së muslimanëve se si ata e realizojnë domethënë analizën edhe shpjegimin se a i merë këti fëmijë apo jo. Pse? Sepse ka mundësi, për shembull, një fëmijë ka dëmtuar shumë. Kam shumë e gurrit të madh. E ka lënduar shumë. Sa është tash njëri i madh aty më thon, unë e pa cili më shoj celit. Kujna i mirë tash dëshmia? Çka më bë? I merë dëshmia fëmijëve. Për shembull, nëse 3-4 fëmijë thonë, "Çykia e ka prek. Çykia e kam shu. Çykia e ka bë, merë dëshmia." Apo kan thon, nëse fëmijët dëmtojnë ndonjë material të mëdhave dhe s'ka dëshmitar, merë dëshmia e fëmijëve. Çu ndo plot me njerëz. Po gjithsesi edhe na për shembull keq shkon ajo nuk ka kur var kompenzim, por më pas gjykata islame gjitha kompenzon. Për shembull, gjithçka që dëmtohet, edhe nëse ka bëu fëmia, i kërkohet prindit. Fëmia ajo e ka dëmtuar këtë. Andaj kjo është ajo që ka përmend dietar. Pra, i merret burrit 1, i merret burr 1 dhe 2 gra, nuk i merret 4 grave, nuk e përbojnë, posa se ka të bëjë me gra, i merret qafirit kundër qafirit, krishterit kundër krishterit, jehudis kundër jehudis, i merret muslimanit kundër jo muslimanit, si merët jo muslimanit kundër muslimanit. Jo është liqë. A të ka thonë pejgamberi a.s. El islamu ja'lu wa la yu'la alej. Ka thonë a.s. Islami rrin nalt, si merët dëshmi, për ata i cili, o ma poshtë. Nuk mundë të dikush, sigur që sot është kjo, të më thonë, likësi e madhe. Kur shkojnë përshemë unë i vetin musliman, jo musliman për musliman. Shkojnë e vetin jo musliman, shka po dhu për shkët muslimani, a i mirë as a i mirë. Subhanallah. Kjo është mesel e madhe. Andaj Allahu ja borxhin skalon me shkujt, mos e merrat për dëshmitar. Aja ka tradhtu Zotin e vet, s'po ta tradhton ti letrën, e tradhton. Andaj kjo është ajo që kam rënë detar në këtë kontekst. Gjithashtu kanë dhënë dietarët fjalë Allahu xhele xhelaluhu përveç kur jeni duke shit dhe duke ble në tregti të gatshme, nuk është gjunah mos më shkruajt. Çka i bëj kjo vëllazër? Kjo është krejt syretet e tregtive shumica. Shumica e tregtive si bëhen vëllazër? Çe ku e ke materialin? Lej parët merr. Lej parët merr. Sa ki drejt me kthie kur e blejn mallin edhe i ke dhën parët, derisa nuk daheni. Je në dyqan, edhe i le parët e merr artikulin. Apo, ka thënë Allahu sallallahu alaihi wasallam, dysh shitësi dhe blerësi, ata që shkëmbejnë mallin, janë në zgjedhje të këmbimit dhe shkëmbimit, lënjes dhe marjes, ma lem jetë e farraka, dërsa zdahën. Por shemu, vjen ti e shetë një diqka. Edhe i merë parët, a je merë artikullin. Daheni. Thirë mas një saatit, thotë këthema, s'ta këthe. Pse s'ta këthe? Ke mujtë sa je ka në duqanë, se jena ka në bashkë këtu. Si të ndahemi, kjo është më prona eme. Kanë dhënë ditarë, pse ka po Allahu këtë liqë, pse ka po për nësam këtë liqë, se si kur më stavan të këta do të lushin njërzit. E blenë një shpi, dikujna, edhe mas 10 vjetëve, thotë këthe ma shpirë. Këthemi parë, hinë shpi, kjo shpi zbajka. Mi anisë që shtu, e blenë të një kartë, e vozit 2 vjetë, i duhe astu, që parët, mërë gerim. Që farë gerim gëdonë, ti mu? Ja, jo, mi anisë ashtu. Kur ndahësh, u kryit, më kursën e këthel, s'kur më nësh me këthi, deri sa parët janë të upa, artikull janë të upa. Po shimull, jenë duqan, e ke bleni artikull, edhe i ke dhanë parë. Ala po dalë për duqanë i dhu ati, jo, s'pe du, veri parë. E du të me të këthi parë. Pse? Sepse endës jenë i da. Si të ndaheni, nuk kanë drejt, pra janë ndru pronat mo. Ajë, shka do mundet me bëhë tash, veç nëse do me tashit. Ajo është meselit tjetër. A në dhe kjo është ligja Allahu Gjellora, në dhe Allahu të bare kjo e tëra, nëse e rëtulloni artikullin në dorë, s'ka problem me, në mamës me pas shkrimi. Thëtë Allahu Gjellora, mirë po, e shhidu i dhe të bajatë. Dëshmon e dikan, kur qitë një diqka. Dëshmon e dikan, kur qitë një diqka. Kanë thënë djetarët, a është obligim dëshmija në shqitvlerje? Kanë thënë jo. A është dëshmija në shqitvlerje obligative? Jo. Argument është se pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam ka ble prej një bedeviut kali pa morë dëshmitar. Dhe kjo vëzër i ka ndohë Huzejme Lensariut, i cili ka qenë shoki pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ngjarja është e njohur ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thënë ti e ki dëshmin sa di burra. Ti një njeri je, po dëshmin e ki sa di burra. Çka ka ndodhur? Në ditë për ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka blej një kali prej një bedewi. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çkoj ta marr, ti marr parë dhe ti jap, edhe kalin më jap. Kur ka dalë në rrugë ki bedewia, i ka pa disa prej njerëzve, të cilat nuk e kanë ditë se për mësa me ka blej kalin për këtina. Dhe i ka ndonë, sa pëshet këtë kalin? Dhe i ka ndonë qmime. Këti u ka duk qmimi tash, që ja kanë rritë. Edhe ka thonë, po, e shes. Edhe kur ka harpe nga mësa, ka thonë, a nuk e blejte onë këtë kalin për i teje? I ka thonë, bedewia, jo. Dhe për mësa s'ka posë dëshmitar. Pjesa që s'ka pas dëshmitar është argument se lejohet blerja dhe shitja pa dëshmitar. Mirë, po çka ka ndodhur, zot? Në zonë ka thonë, po, unë e kum blej ty, e blejta. E tani vetë këtu, subhanallahu. Andaj bejë sa më ka bë dëshmien e Huzejmës, sa dëshmia e dy njerëzve. Dhe kanë filluar njerëzit jo, edhe kanë filluar njerëzit mutut. Çysh pi thot ki bejë sa, jo, ai po thot po, unë e blejta ty. Atë pejgamber ki bedevi. Apo, e kjo çka argumenton, zot? Se njerit nuk i besohet. Vallaj edhe se ka karshi për nga mbetin sallallem, ku të vene punat e kali dhe lopa i ndronë këtë ma betë. Dërsa nga kali huja i thot, oh, hak e hak, kur të vene kali vet, thot, kali, ama, për jemi aty. Andaj i tha, nuk të shita. I tha, përson, po, ma shite. Unë e që parëti, unë shkova mi mur parëti, për të së ma shite. Edhe, për nga mbetin sallallem, pak i thot, bedewia, a ka dikush me dëshmu për mua se s'ja kum shit këtina? Për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Kan nis njerëzit me dal ka pejgamberi sa mutut, se mos më ndodhi diçka e keqe. Ka çu njëri po thot pejgamberi sam diçka, çka ky po thot po ai po thot jo. Ka ardh Huzejma edhe i ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thon unë dëshmoj ja rasulullah. Unë dëshmoj ja rasulullah. Edhe i ka thonë, ene eshedu ene ke këtë bëja të hu. I ka thonë, unë dëshmoj se ti ja ke blej kalin këtina. I ka thonë, pejgamberi alayhi salatu wasalam, bima të shëtë. Qysh dëshmojnë kërës e kanë ti? Për mëso ka dosh me janëzirë fistikrijin edhe burrinë që e ka basë. Ka thonë, qysh dëshmojnë ti se kanë hiqë? I ka thonë, Huzejma, bitë të sdikë këja Rasulullah. Unë dëshmoj se ti ja ke blej me fjallën që ti po thuja ku blej. Po ja, ne gjena dy njerëz këtu. Ktu pengam sa njëna, bedevia njëna. Pengam sa thot po ta kum blek, thot jo sta kum shit. Çfarë ndodhe zot? Çai tha Huzejma ata, jo. Sja ti fjala e bedevis nuk e sakt, pse? Mjafton që ti i dërguari i Allahut. Allahu të ka besu, unë mos të besu ti. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dëshmia jote është dëshmia e di burrave. Pse? Sepse ky sokoni prezant. Po, ka thonë mjafton që ti i dërguari Allahu që në me besu se ti e ke bërë. Apo, në kjo dhe se që ndodhë njëzë dhe tjetë. Kur njëzë përshimë dhe njojnë një person, edhe njojnë një tjetër. Po, shka dëshmi. Edhe përshimë dhe shojnë të ushti, kime këta. Qka ndodhë dhe njërzit? E njojnë personë. Po, të dhohë, hasë të i të rejnë, e njojnë për këta. A i thonë që shtu? Po, para më në kur akonë për nga me sëram. Andaj, kur i ka thonë me shka dëshmonë ti, se zëmë ke pa. Ka thonë dëshmoj se ti po thu po edhe kjo po. Shiko vëzit farbinje kam pa sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Apo thu ti po? Kjo po, së mundet bedeuja me po stama. Andaj, kjo ka qenë prej, asa që ka mërën djetarët në këtë kontest. Pasaj thërë Allahu Gjelluala, mos e dëmtoni as shkryuesin e as dëshmitarin, ka ndonë djetarët, i ka dy mundësi. Mundësia e parë është që shkryuesi edhe dëshmitari dhe bëhen sebep mu dëmtu hua marsi dhe hua huadhënësi, si bëjnë manovrime në shkrim apo manovrime në dëshmi. Për shembull, i thotë ti e marr një dëshmitar, ama ai dëshmitari ja dost me atë tjetrin, edhe kur vjen e puna me i nda meselet, me i nda parët, me i nda tollat, ai çka thotë, anon ka shok i vet. Valla, unë s'maj men që shemo kështu dhe kështu. Pse? Duke ja mbajt anën kujna dostit vet. Çka thotë Allahu Gjellala? Valla ju dharë raketin, O la shehi, as dëshmitari, as shkruusi, mos bojnë dam. Se e ki di ka, e kjo dhe zhjë ndodhë njëzë plot. Plot ju ndodhë. Si ta ketë dost, apo, ki kujton që i shkru në balë ati mire ka. Mire ka, pse? Ti du pse e ka mirë? I jemi oki, dështë të jema. Për nuk shkën të Allahu gjilë e kështu. Nuk shkën të Allahu të bare kjeve tela, në këtë vërë. Forme e ditë është që shkruesi dhe dëshmitari ta dëmtojnë aktin duke mos e shkrujt. I thot dikush për shemu dikujna, apo ma shkru, apo bash dëshmitar që ku morë bërqë. Thot jo, zbanë. Munët më bërë dhe zbanë. Kje ka dëmtuve. Me një farë forme, e ka dëmtuve. Dhe mënira e dytë, ka ndonë djetarë që kuptohet, është që njeriu që është shkrues apo dëshmitar të dëmtohet shkruesi dhe dëshmitari nga anë e palë. Qysh me kërsnime, me shtypje. Apo, për shembull, dikush e din se filani o konë dëshmitar të filan akti borgjit. Edhe i thot, ti zguzon më arë. Pse zguzon më arë? Se ki e di se si të vjene ki, kjo dëshmitar, diçka qka këti duk i përstatër. Andaj ndodhë kjo plëtë njërë, dhe ti sunë venë. Pse? Sa e di se prania e këti jo dëshmi këndër vetës, andaj dhe ti nuk vjenë. Apo i thot, ti përshimu zguzon me nëzirë që këtë letër. Ka plëtë njërë, i thot, ti zguzon dhe ti me nëzirë dëshmi të tua. E kështu më ratë. Apo? Andaj dhe të Allahu të bare kjo vëtjara, zguzon mu dëmtu shkruci e as, dëshmitari dhe të Allahu gjelluara, nëse i bëni këtë gjëra, pra nëse i bëni kundër të asaj që të Allahu gjelluara, atër dini se kini dal nga rruga Allahu gjelluara. Dhe kjo dhe zi kanë të djetarë dhe me këta është argumentu, që i khulisamët e mje, se të besimtari mbledhët edhe gjunahi, edhe imani. Pra është edhe ju zume dhe i dëvju. Dhe kjo është me dhebi i ehlisonetit katibe, pa për jashtim. Njëri është edhe musliman, edhe kriminel, edhe zumëqar, edhe mëkatar, kriti ble. Pse? Sepse mundet mi bo nefsi. Nefsi. Shiko për dëvija që i ka thonë vësa, s'ta shita. Nuk ta shita. Kjo është e qëtishme, vëzër. Kjo është e qëtishme. Ana njeri, vëzër, nuk duhet të mbështetit atë se kjo është prej tonëve, kjo prej muslimaneve, besimtare, kjo që i mbërshim njo. Ana i pasaj i dalë njëzë dhe sire dhe se kam prit për filanit. Ose se ke lezu Kur'anin. Ta kështë lezu Kur'anin e pritë që. Ta kështë lezu Kur'anin e pritë që. Kjo është ajo se kam përmejnë djetarët në këtë kontekst. Sëtë Allahu Gjellin Gjellalu, wattakullah, tutë juni Allah. Tut njënë Allahu, se Allahu gjilola e din këtë që ka poni për dalavera dhe manovrave. Ve ju allimu kumullah, Allahu amson juve, gjëra që ju duhet me i dit. Wallahu bi kulli shejin alim, Allahu për gjdo sen është i dishëm. Allahu gjilola për gjdo sen është i dishëm dhe ajetet në gjashme dhe zërë, kanë darë në surën El Enfal, edhe në surën El Hadid, në surën El Enfal ajeti 29, dhe Allahu të barë kjo e tala, in të takullahi e gjallekum furkane, nëse i tutë një Allahu ja mundëson mi dalu gjërat, dhe gjithashtu ka orë nga fjallë Allahu Gjellora, surë El Hadid ajeti 29, kush donë me u këthije, prej ajetet dhe zëtë argumentojë se nëse njeri ju i tutë të Allahu Gjellalu, dhe këta e ka përmenë Shekhu Samtemije, se takvallo kjo është prej sebepeve të cilat, i sjeli në robit dhije të veçanta. Dhije të veçanta. Kjo dhe zërë është ajeti i borgjit, këto dhe zërë detale të shumta, të cilat janë domodin veçori e faqihëve, fuqahave të muslimanëve, dietarëve të muslimanëve, nuk i përkasin muslimanëve, kjo është shëreti i përgjithshëm i këtij ajeti. Ta kam edhe një ajet me zot që ta marrim për ta plotësuar domodin ajetin e borxhit, pastaj na ngelet vetëm përfundimi i surës Al-Baqara, ajeti 284, 5 dhe 286. Ajeti 283 i surës Al-Baqara, thotë Allahu xhela xhelal: "Wa in kuntum ala safarin" ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم فضل الله جل جلاله نسيني نروك نسيني نروك لكتو فتر جدا شتو نسيني نروك كان رشو مسيلة اسودة هذا كان رشو رثانة Sot jenë rrugë, për ki mundësin me shkruj. E ki mundësin me i thanë diku i shkruj. Në kaluar, nëse jenë rrugë mitë diskretinë, që ka të boja? Që të boja? Kam pas nevoj me ndru diqka. Ku me mora e dëshmi se e ka morë dhe e ka ndru? Ska. Që ka të në lau gjeni gjerë? Nëse jenë në rrugë dhe nuk gjeni dikan me ja u shkrujt. Valem të gjithu katime. Dhe s'kini kanë dikun me ja u shkrujt. Ferihenu makbuda. Atëherë, zidhja është hipoteka e majtë. qëmberi, peng. Qa më anë rihan? Rihan është plashk, peng. Andaj thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, kullu nefsin bima kesebet rahina. Si cëli nefs me punë të veta, i lidh peng. Së në hikë për punë të veta. Piketve hikë për punë të punë vetua, së në hikë. Ferihanu makbuda. Qa të më anë dhe zërë? Rihan, peng, hipotekë. Qa të qështë dhush quje? Hipoteka është kështu. Artikull me vlerë, i cili prekët, blehet, shitët. E merë, hua dhënësi prej hua marsit, si garancion deri në datën e kthimit. Dhe më dhe, njani jep borgjë, njani merë borgjë. Kishka jep borgjën, i dhëtë, me qka më garanton se mi këthem parët? Thotë, ti që me të garantu? A ki ti qka me vlerë, që është barabar me parët qka jem të t'i dhanë? Po, e kam kerrin, e kam shpijen, kam diqka. Mirë, ma le hipotekë, deri në vaktin kur du me mi këthi parët. A lejot kjo? Lejot. Ma dhe këte e ka po pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallem, ma dhe pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallem, ka ndru jetë, e ka pas një mburoj peng të jehudia. E ka pas peng të jehudia, e kam paguj të sahabët e pengamberi sa në pas dekis e tina. Për për nësëm i ka morë njësa prej hurmave të disa jehudi. Edhe jehudit, e dini, si që njohin ato hipotekën, s'ka në dunja që diku që njërë. A ma dhe këtë banka që njën në dunja, që janë burgjit e njërzve, që ato shka janë në banka, ma më burgjit se ato shka janë burgjit. E dini ata shka janë të lidhë për të zingjit. Ata e ka njohë shumë mirë, ata e ka thonë, për e mësram, parama, për nga mberi Allahu Gjellë Gjellaluhu, pak para se me vdek, ka pas nevoj për të zahurma, dhe se të paguje, ka thonë, lejtë shka, me vlerë. E ka thonë, dhe ka ndru jetë, për e mësram, pa e këthi, e ka në këthi sahabët e për nga mberit, alej salatu e selam. Andaj, thëtë Allahu Gjellë Gjellaluhu, nëse s'kini garancione, s'kini shkrimë, s'dicish me verifikue, do një protokoll, apo do një proces verbal, apo në do një njeri, qëpar ban, merë peng hipotekë. Qëka i dhënë, qëka është hipotekë, ka ndonë ferihenu, të Allahu Gjellaluhu, makbudha. Makbudha atë e merë. Qysha, për shemë. E jep dikujnë e 5.000 euro borqë, ta zonë. Edha, qysh kur mi këthenë, la? A e kipa qëna, derin kismet. Në kuna kismeti, Allah? Kur të vere shi? Po t'ja të pasi sa dora asë shi, asë borë, s'mi këthenë kur? E qëka me valë, dhe? Ferihenu makbudha. Të Allahu Gjellaluhu, anë e ka ndonë djetarët, fjale e Allahut nëse jeni në rrugë, është vetëm rrethan e caktuar e sahabeve, nuk do më thanë se hipoteka nuk merët kur jenë venë. Merët. Ma dhe njerëzit dhe zërë të cilët nuk ju besohet, nëse ajeti minjarë vazhdon, nëse beson i njeri tjetërin, nuk ka nevoj për këto. Ama nëse zveson, hipotekën. Qish bëhat hipoteka, dhe zërë? Nëse dikujt më nuk një përzit, dhe të po dhe banga për ka hipotekë, hipoteka e islamo dishka tjetër. Hipoteka o kështu. Thash, jamerë përshimu dikush, dikujna, 5.000 euro barqë. Thot, ku e diju nëse ti me këthej? Thot, tala, ke erdhin të ti, dërse të ti këthej. Ke erdhin jam kushton 7.000 euro. Supozimisht. Apo 10.000 euro, a unë ti kam ti 5.000. Mirë, përsa me këthejmë për një vjetë? Parkoje, ke erdhin ta në bortem. Kurri vetura e borxhlijes, te borxdhënësi, te hua dhënësi, rri në bort, zguzon me prekë. Zguzon me shorbi pos me lejën e ati cili ja kalon. Apo, rri. Kur dhe në data e këthimit, i këthem barët e mërveturën. Apo, mirë. Vjen data e këthimit, si ka po barët. Qka ban këj cili i ka dhanë borgjën? E shet kërri. Mirë po e shet me hak. Qëtu adalimi mes bankave edhe islam. E shet me hak. Sa e ban kjo vetur? 7.000 euro. I merë 5.000 euro, që 2.000 euro. Janë tua. Nëse është 10.000, apo, mirë. Nëse përshemë kër i kanë morë borgjin 5.000 euro, apo, veturë i ka po 10.000 euro. Mas një vjetëve, përshka ki fluencave edhe turbulirave në treg, kërë i ka ranë 3.000 euro. A ki ka po është 5.000 euro. A në vakti kër i ka ranë i ka po 10.000 euro. Qka po atë? Ki do të shyre, pengu shka makina, të është 3.000 euro ati po. Edhe 2.000 ki borgjin. Se pengu, vesh 3.000, edhe 2.000 ki borç. Qëto 2.000, a ka drejt me mor peng tjetër jo? Pse? Sepse akti është bave të me një peng. Mirë, po këto 2.000 tjerat, sa i dojnë borç i shlumë. Kutë më unësh me këtëm? Sepse së konë dorën teme. Mirë, nëse kjo qka ka morë pengun, por që e marë veturën, edhe e le pengë. Thotë kjo vetura ka në hmirë me përdorë, ka njerë. Edhe ta ma më thotë ajtë një ditë vështë ta kry një punë. Edhe bandeshe. E prish kjerë. Apo, qka ndohë? Qka do që prish prej veturës, kjo qka atë majtë pengë e pagunë. Mirë, nëse e kalon në borë, apo e kalon në shpi jashtë, apo, edhe u ka dëmtu vetura në tërshëm, piftoftit madhë nuk kalot. Kush e pagun? Borxhlia që e kalon. Që kishka kur farfaj. O do dhe, unë veç i kumë lanë që të peng, edhe u ka prish, merë ndreqë e prapë këthema ndreqët. Kjo dhe gjërë është islam. Haki njerë i cahat. Haki njerë nuk hatë asë njerë. Ana kjo është pra, thëtë Allahu Gjellewala, ferihenu makbuda, nëse shitni, apo ndroni borgë, apo bani dhe një këmbim, e s'kini ku me verifiku, atër me një pengë, hipotekë. Hipoteka lijet te huadhansi, dhe deri sa të vjene me e këti borgjin, atër e merë artikullin. E sot dhe zërpej fesatit që ka bëhat, për shemull, sot për shemull bankat me kamat, ta marrë një hipotekë shpia, shpia i bandishin mjara, ti ki borgë 10.000 euro, ta shatë shpia 20.000 euro. Sa i sprat ti 200.000 euro nësa të vena i mishteria hak. Tho të kjo shpia banë 200.000 euro. Tho të nasë banë 200.000 euro. Hala që shqete ma shpet me mi parë. Apo, kjo zhumi madhe Allahu që e banë në hak të Allahu të barek e vëtjale. Andaj tha Allahu Gjeli Gjelalu, ferihenu makbuda. Kjo vezër për shkar ka arë këtë arsinë, se da njani dhëtë, pse ka nevoj muslimani mi amore hipotekën, këthejmi prapë. Nefësi njeriut nuk i besot. Nefësit njeriut nuk i besot. Ma dhe dhe shikonin gjenin e njerëzit. A e di sa njeri në ankohet neve. O gjatë atë, a di be që sa ja kom dhe në borëzin se këtan. Ka zëmë zhidhe shka me po. A ki hipotek di shka? Jo. Ki i të verifikume di shka? Jo. Shka të me po? Ski shka po? Falja. Qish mja fal? Mës ja fal. Po qish mës mja fal? Ski zhidhe. Hipotek s'ke mor. Verifikim s'kije. Ku qka të me po? Në që ka Allah u gjelazër, nëse nuk shkruen gjarat, nëse nuk shkruen gjarat, zverifikohet, nuk merët diçka për basë, për të këthiku më nëzua jo, atë të dushmi alën Allah, në jetë Allah u të bareke, e bareke jo e tërë. Vajzën Allah u gjelazër, ta, fa in emine ba'dukum ba'dan, fel ju eddi ledhi tu mine emanetahu, wal jetë të killa rabbe. Mirë, që kja e dhe zër, që kjo fjallia, ka ndonë djetarët, e ka bo mustahab shkrimin e borgjit, në që këta jetin e gjatë. Qëja jetë thash, fjallia që e lezën. Nëse një pjesë e juve, shetë dhe blenë apo merë diqka hua për njëri tjetëri. Mirë po emine ba'dukum, ba'dukum. Mirë po ka amanet, i beson. Do të shka problem, do merë i bërgjë. Ti shkrujna, hiqë më si shkruj. Qëka dhe Allahu Gjellë Gjellalu? Felju e dille di të mine emanet. Atër e të këtheja, ishka ka mërë amanetin, që ka mërë. Apo, mirë, kur ja letë dikujt në amanet, ta di se ja ke lanë për në akhirat. Që di thu për shemull, unë e këti vlavit i besoj. Mësajtë e mësani me thonë, o, hoqo, s'ka hoqo. S'ka, qka me botash? A ke mori potek jo? A ke memnu që kja është si e buhurera, po? E po tash lejnë Allah, s'ki qka zhjithi tjetër. Pra Allah u shardot, nëse një i besoni njëri tjetërit, atëherë, letë mbesën amanet, dhe aj qka ka mor amanetit, a këtheje që shukon. Dhe pse është përmen vezër këtu amanetit në shqit blerje? Pse njëri kur i thu amanet, o punë ma. Kur i thu dikujt, Allah, ti dhash me varë, është këthemi. Në amanet ti dhash, ti s'pëmi këthemi. Se është përmen këtu amaneti, për me ranu njeri. Se njeri dhe zërë, njeri kur i merë i vjenë mirë. E këni pa kur i këthemi. Vallaj, kur i këthemi njeri borë, zinë i duke të sigur, ati bo mirë këtina. Tho që, vla? Ka ta përda se si të më bo mirë këtë, unë ti këmë do një pari, ti ta që të më bo sigur, unë e ti me pas borë. E këni pa njeri dhe që shbarë. Kjo është edhe me Allah, e këni pa që më zëngini kër e jep zeqatin. Qena, vla, meri. Apo. Merim në Facebook, ka dhe kamerë, shloj. Ka dhe Allah se i tja dhëndi, dishka shka e ti, fa e tu, mi mali la, thëtë Allah u gjellola, jep në fukarave pi pareve të Allahit, jo pi pareve tua. Qishpe, po pare të Allahot janë ato, 97 kanë me tije, di pikpen se këtë anë atina. E ti dhëmë, ma, maj, a më të nacionin mbaj, edhe qipje, mbaj, ti i voshtë, unë jam nalë, nuk shumë kështu. Thëtë Allah u gjellolu, wal jet të killaha rabbe. Gjithmonë mëzër, kur nuk ka verifikime, kur nuk ka hipotek, kur nuk lihet diçka për të këthi materialisht në këtë dunja, atërë vjen shpreje të t'ju Allahit. Thëtë Allahu Gjellewala. Nëse ju do një me shkombi në manet, atërë të t'ju një Allahot me që ka së përfundan kjo. Dhe kjo kanë thënë dietarët është argumenti se lejohet njeriu me mor hua pa e mor dëshmitarin, pa e shkrujt, pa e mor hipotekën. Pse? Për shkak se i besoj. I besoj. Dhe shumica e njerëzve vëzhgojnë e përdorin këta. E do s'ka problem. Merë, apo. A di ku problemi? Kur vjen mukthi? Kur vjen mukthi? Thot Allahu xhënë xhelalu wala taktumu shahada. Dëgjoni vëzhgojnë. Kjo është shumë rëndësishme. Mos e fshehni dëshminë. Shikoj, e ka përjashtu Allahu xhëlaluha në syret, nga syreti borxhit, e përmendi dëshmitar, një dy burra, një burr, dy gra, shkruje, dy dëshmitar, e përjashtoi tregtinë, e përmendi se kjo e drejtë Allahit, kjo është më afër për dëshminë e sakt, pastaj kjo është më afër mos me dyshue, ta mos dilni prej rrugës së Allahut, mos e dëmtoni dëshmitarin, tutjuni Allahut, prap dul te hipoteka, tash prap ju kthie dëshmisë. Wala taktumu shahada. Mos gaboni me shë dëshmit. Sendi më i madh dhe zot, që ka ardhur kërstim Kur'an, cili është pas shirkut, fshehja e dëshmisë. Ai kthehemi pak në Kur'an, që e kemi marrë ashtaj që na gati jemi të krisur në Bakara, po kujti i kujtohet, e i kthehemi surës Al-Baqara në fillim atje. Ku Allahu xhel xhelaluhu i thirr jehudit mos me mshef dëshmin. Të zotë jonë të bareke vë tala, në surën Al-Baqara. Surën Al-Baqara, ajetin 140. Të zotë jonë të bareke vë tala, em të kulune inë Ibrahime vë Ismaile vë Ishaqa vë Jaqube, vë l-esbata kërë huden au nësara, kul e entum a'lemu emillah, të dhe Allahu Gjellë Gjellalu. Apo thoni ju, o jehudi dhe krishter, se Ibrahimi dhe Ismaili dhe Ishakuja dhe Jakubi dhe bitë e ti kanë qenë jehudi dhe krishta? Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, thuaj, o Muhammed, ju e dini më mira pa Allah, ju e dini më mira pa Allah. Dhe gjënën të një vëzë, kjo ajeti është fsheja dëshmiso e madhe. A i dini e sa shumë e fshejnë dëshmija? Dhe këtu vëzër nuk ka thanë mos e ndrysho dëshmijën. Ka thonë, vëllat të këtu mu shëhede, 283, më zgabo me mshe, por që më thirë të i e dëshmitar, zvi, s'kam kanën, s'kam një kur gjo, ati keni, ti e di që që, meselja, ti e di që konë e preme dhe shumë. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, ku shë mshe, zemën e gjunacarit e ka. Dhe gjënë e këtu 140 ajetën, thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, wa men adhlemu, mimmen keteme shëhedeten, indehu min Allah. A ka Allah, thot, a ka dënja ma i zullum qarë se që ki, i cili Allahu ja ka dhanë dëshmin, e ka dëshmin e Allah për një mesele. Dhe më Allahu bi ghafin amma të amelun, më zgaboni me menu Allah, se Allah nuk e di shka bani, prej veprave. Pse ka këtë lezër, vëmen adhlemu, a ka dikush ma zullum qarë se ki? Sepse jehudit e lezër e kanë pasat e vratë të shkruar, profeti i fundit Muhammedi, sallallahu aleyhi sallam. I kanë nuk gjishtat janë munu me mshef. Allah thot, a ka dhe një zullum qarë ma i madhë, se sa këta të cilën e kanë të shkruar Muhammedin në libra të tyre, edhe e fshehin. A di sa e rana mu mshef dëshmija? A di sa e rana mu mshef dëshmija? Nëse mbarë gjë është e rana, para menon besim, po para në lezër atat njës të cilët, bojnë dalaverë në Kur'an. Ska të zonjë sa ka thonë Allah u gjerë gjilalu. I manëvroj njërzit, i manipuloj njërzit, i devijoj njërzit. Thot, habe, atë që është të punë, dhe se ti gjenëtlije. A kje e dizë e vallaj atë rejtë, Kur'an nuk i thotë që ashtu. Nuk falë 5 vak namaz, nuk jepë zeqat, nuk agjeron, nuk banë halë, shkil harame, për lyjët me gjërat liga. Edhe kje thotë, kur gjo nuk apë? Ja, që ati punë? Qysh be që munë? Qysh o me Kur'an? Në qaftejnë, dhe. Qafat e trasha e këta. Allahu Gjellera thot, do t'i bartin gjunat e veta dhe gjunat e atyre të cilat, ju kanë thonë se do t'ju majnë në qafë. A dhe tha Allahu Gjellalu, vala të këtu mu shëhede, më zgaboni me mshej dëshmijen, më zgaboni me mshej dëshmijen, e si ka mundësi dhe zënë njëri cili thot, e shhedu, en la ilahe, illallah, vë e shhedu, enne Muhammeden, Rasulullah, me mshej dëshmijen, kur hiren fejo, e shhedu. Muslimani dëshmon gjithmon, hak. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, wa men jektumha, fe innehu athimun kalbu. E kushdo që e mshej dëshmijen, aj, zemrën e ka të prisht. Dhe shikojmë e këtë precizitet për pikëri e Kur'anit. Ka thonë zemrën e ka të prisht. Se, Prej ka vjen fsheja e vërtetës, sin zemër. Pin zemër. Allahu xhela xhelaluhu e ka bë këtu këtë problemin të zemrës. Kur një njeri për shemb s'do me kallzu diçka, ai ka një interes që ju ka prish zemrën atë. Dhe Allahu xhela xhelaluhu fa innahu athim qalbu, zemra e tij është, shiko, athim. Athim. Barko. Ka gjuna. Ka krim. Pse? Pse e mshefe dëshmija? Pse e fshehe? Pse e fshehe? Dëshmija. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, Wallahu bima ta amelune, alim. E dijeni se Allahu krejt ato qka ju i bëni, Allahu i din. Krejt qka ju i bëni, Allahu Gjellë Gjellalu i din. Kjo dhe zërë është ajeti 283. Në të ka, do mon, edhe disa prej detaleve të cilat nuk janë domon me neve, për neve më rëndësi të sa ti përkasin juridikut të fejes. Me kaq vëzhgim përfundon ajeti domodin i dytë mas ajetit më të gjatë në Kur'an, dy ajete 282 dhe 283. Dy ajete zot kanë bënë me borxhin dhe dispozitat e borxhit. Neve vëzhgim kanë bërë edhe tre ajete me përfundu surën Al-Baqara me lejnë e Zotit dhe izën e tina, si porosi me lexu kush ka mundësi vet, me ulum të vet, sidomos ajetin Amen Rasulu, ajeti 285 edhe ajetin 286, nëse në këto dy ajete do ndalemi më gjatë, nëse këto janë dy prej ajeteve që ka thënë Sheikhul Islam Themie, sikur ta dini njerëzit se sa ilmin e madh Allahu e ka futur në këto dy ajete. Se sa ilmin e madh e ka futur Allahu xhelel xhelalu në Amen Rasulu bima unzila ilayhi min rabbih. Allah, pejgamberi i dërguari, i ka besuar Allahu xhelel xhelalu në atë çka ai ka zbrit prej shpallës deri në fund ajete. Pra ne vëllezëra kanë bërë deri në fund të surës Al-Baqara, edhe tri ajete lutsmi Allahun te bareke ve teala që Zoti on xhelel xhelalu na mëson që ta lexojmë gjithmonë Kur'anin, ta dojmë Kur'anin, ta ndriçojë Allahu mendjen me këtë Kur'an, ta ndriçojë shpirtin tonë me këtë Kur'an. E lutsmi Allahun xhelel xhelalu që Zoti on te bareke ve teala na mëson me hijen e Ramazan duke qenë me shëndet dhe me iman. E lutsmi Allahun te bareke ve teala që Zoti on xhelel xhelalu na mëson që kemi prej atyre të cilat ato çka e mësojnë nga libri i Zotit edhe e zbatojnë ajetet e tyre. E lutsmi Allahun te bareke ve teala që Zoti on xhelel xhelalu na mëson me jetu si musliman, me u zhvillu si musliman dhe me andru jetën dhe me adrëzu Allahu shpirtin me iman. E kulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.